łapiemy ryby. Ale on mówi o tym pięknie wędkarstwem. To jest wędkarstwo człowieka myślącego. To jest jakby też zakończenie do tego, co Wojtek mówił, że warto uprawiać wędkarstwo. To nie jest żadne rybołówstwo rekreacyjne, to nie jest żadne pozyskiwanie mięsa, to nie jest żadne coś rybactwo tylko innymi narzędziami. Nie, to jest cała wielka filozofia, to jest całokształt tego, który jest właśnie wypoczynkiem człowieka myślącego. I niech to będzie puenta dzisiejszej trójki pod Księżycem, w którym rozmawiałem o wędkarstwie z panem Edmundem Gutkiewiczem. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Z panem Wojciechem Kamińskim. Dziękuję. Oraz z panem Jackiem Kolendowiczem. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję pięknie radiosłuchaczom. Tomasz Zapelt i spotykamy się na rybach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gagging your mouth with sound, this at least we must try. He who dares at all must dare it all. But now, oh, may I'm breaking. He who dares at all must dare all. He who dares at all must dare it all. Take shelter, mother, and the time is now. One must know when to run for cover and cheat death somehow. The patience of the knife surely won't suffice. One lie burns all, as every inaccurate word is strewn over the surface, braced for the fall. Hold me. folku i ich niepowtarzalna interpretacja rzeczywistości. Tak właściwie współczesność miesza się tu zarówno i z przeszłością, i z przyszłością. No i trzeba przyznać, że robią to w sposób zjawiskowy od dobrych 17 lat. Dzień dobry Państwu, a może dobry wieczór? To już muszą Państwo wybrać sami. 5 minut po godzinie drugiej, Halina Leszczyńska po drugiej stronie szyby, przed mikrofonem Mateusz Tomaszuk. Jeżeli Państwo nie śpią, no to będzie nam bardzo miło, jeżeli dadzą Państwo znać, w jakich okolicznościach rozbrzmiewa program trzeci. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl facebook.com/trójka. No to teraz utwór, który idealnie oddaje sytuację za oknem. Darkness. Koniec Nights of Vast, i ciemny las. No może nie taki ciemny, bo słońce rzeczywiście przebija się w klipie do utworu Darkness. Niemniej, jeżeli ktoś jest nadwrażliwy na słowo krew, no to radzę, żeby między drugą minutą a minutą trzecią zamknąć oczy. No, można zawsze przywinąć. 12 minut po godzinie drugiej, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jeżeli państwo nie śpią, to proszę dać znać. No właśnie, niektórzy z państwa widzę, że mieli ustawione budziki, także za chwilę pewnie ta lista obecności będzie się zapełniać. No to teraz taki utwór, który na pewno państwo dobrze znają, kochają, a przynajmniej mam taką cichą nadzieję. Don't look now, we're branded. Chris Corner jako Snaker Pimps, chociaż myślę, że wśród trójkowiczów jest mnóstwo fanów Chrisa Cornera i jego późniejszych dokonań pod szyldem IMX. No, to teraz taki utwór, który z majem, a tak właściwie z początkiem maja kojarzy mi się najbardziej. Proszę uważać, jakiego utworu państwo słuchają podczas podróży, czy to samochodem, czy to pociągiem, no bo może się okazać, że ten utwór będzie państwa najważniejszym utworem związanym właśnie z tą podróżą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. People say they like me, but how can I believe when they also like you and you're exactly the one I hate. People sometimes say that I'm quite creative, but it's so confusing. They say it to you as well. Thank you. taka też jest ich muzyka. Być może daje radość, no ale gdzieś tam pod grubą, grubą warstwą szczęścia kryje się ta melancholia. Lebanon Hanover z Larisą i z Williamem. Miałem okazję rozmawiać kilka lat temu podczas OFF festiwalu, tuż po koncercie. No i muszę przyznać, że ich mrok, ta tajemniczość, no i mrok, groza na scenie trochę nie współgrają z tym, kim są za sceną. To naprawdę otwarci, bardzo uśmiechnięci ludzie, także proszę mieć to na uwadze, słuchając ich muzyki. W czwartek dostałem elektroniczną przesyłkę od Karla Mortenadala z Norwegii. No i tak się pięknie składa, że przed nami najświeższa przesyłka właśnie od grupy Antipol. nowość, która zwiastuje nowy album od norweskich mistrzów Cold Wave'u. Lista obecności się zapełnia. Jest z nami na pokładzie pan Przemysław, pani Anica, pan Andrzej, pani Ewa, pan Leszek, pan Rafał i pani Dorota. No właśnie, okazuje się, że za kilka godzin maturzyści będą mierzyć się z egzaminem dojrzałości. Trzymamy kciuki. Pewnie żaden maturzysta nas nie słucha, bo wypadałoby teraz nieco odpocząć i nabrać sił. No ale jeżeli maturzyści będą słuchać nas w podcaście Trójki, no to trzymamy oczywiście kciuki mocno za dni kolejne. Jeżeli chodzi o Antipol, czekamy na płytę, a tymczasem może jeszcze coś nieco starszego od Karla Mortenada. Zwanego Antipole. Nie sam pan Karl, bo w towarzystwie pani Irene. A na dodatek moglibyśmy powiedzieć Antipole zremiksowany. Wersja nieco przepoczwarzona, wersja zmieniona, a takich właśnie nie brakuje na dwóch albumach kompilacyjnych, które Karl nazwał Perspectives. Oczywiście w roli remikserów pojawili się najlepsi współcześni wykonawcy nurtów Cold Wave, post-punk. Za 25 minut wybije godzina trzecia. Myślę, że to jest idealna pora na pana Petera. Kutowa. Ludzie kręcą się w galeriach, szukając siły żal. Zostawia się stare i wchodzi w nowe. Rzuca krople skał, krople skał. Na czas bez miłości brzęczy szkło, na czas bez miłości. Pierwszej połowy lat 80. i dalej zachwycać, i dalej zachowywać świeżość, no wydaje się niemożliwe, a jednak Varieté i fragment z albumu Dziki Książę. Jak państwo spróbują, no to być może potwierdzą się moje odczucia, że Dziki Książę wciąga niczym 10-odcinkowy serial. końcówka od Mateusza Franczaka. Czy to jest muzyka filmowa, czy to jest rock awangardowy, a może to jest muzyka ciszy? No właśnie, z Mateuszem Franczakiem w ubiegły wtorek rozmawialiśmy w audycji Konstelacja M. Jeżeli ktoś przegapił rozmowę, no to serdecznie polecamy stronę polskieradio.pl/trójka. Tam w zakładce Konstelacja M cały zapis mojej rozmowy z Mateuszem Franczakiem. Właśnie w ubiegły wtorek również miała miejsce trójkowa premiera utworu Ślad. Tułam się, tułam się, tłam, tłam, tłam.